Saat 14. İyi günler sayın dinleyenler. Ben Esra Harmankaya. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup konuşmasında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Erdoğan, bulgular vahşi bir cinayete işaret ediyor dedi. 18 tutuklunun İstanbul'da yargılanmasını teklif etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'na devam ancak yerelde ittifak yok mesajı verdi. Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasında ittifak arayışımız ve niyetimiz kalmadı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ittifak açıklamalarına madem biz yolumuza diyorlar, yerel seçimde herkes kendi yoluna diye cevap verdi. İki lider meclisteki grup toplantılarından sonra da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda sıkıntı yok dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Danıştay'ın öğrenci andı kararını değerlendirdi. Yargı kararının eleştirilmesine tepki gösteren Bahçeli, andımız etnik bir ifade değildir dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, af tartışmalarını değerlendirdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, ne millete ne de devlete karşı işlenen suçları affedemezsiniz dedi. Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele sırasında şehit olan uzman onbaşı Sedat Kasap ebediyete uğurlandı. Şehit asker Van'ın Gürpınar ilçesinde toprağa verildi. Sakarya'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 Suriyeli tutuklandı. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. Ankara'da FETÖ ile bağlantıları tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 15 ilde ise kapatılan FETÖ okullarında çalışan 33 kişi gözaltına alındı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Akdeniz ve Ege'de yaptıkları tacizlerle tansiyonu yükseltti. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Sorunlu başlıklar konusunda Ankara'nın görüş ve uyarıları iletildi. Ankara'dan yapılan açıklamalarda oldu bittiye müsamaha edilmeyeceği mesajı verildi. Irak'ın Musul kentinde bombalı saldırı düzenlendi. Bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Iraklı yetkililer ise ülkede bu tür eylemler gerçekleştiren DAEŞ terör örgütüne işaret ediyor. ABD Başkanı Donald Trump bu kez nükleer silahla tehdit etti. Rusya ve Çin'e hedef alan Trump, herkes aklını başına alana kadar Amerika Birleşik Devletleri nükleer kapasitesini artıracak dedi. Haberleri dinlediniz.